z dużym ekranem, taniej nawet o 500 zł. Media Expert. Możemy niskie ceny. Są naśladowcy i są pionierzy. 10 lat temu Nissan Qashqai stworzył nową kategorię samochodów i stał się najpopularniejszym crossoverem w Europie. Poznaj całą gamę crossoverów Nissana, najpopularniejszych crossoverów na rynku. Sprawdź wyjątkową ofertę specjalną i zyskaj nawet 18 tysięcy złotych. Skorzystaj z promocyjnego leasingu od 100% lub kredytu 3x33. Nissan. Innovation that excites. Żegnamy reklamy. Elżbieta Malinowska, Ewa Lipowicz-Kuba z Strzyczkowskim. Witamy, kłaniamy się Państwu po 16, program trzeci, audycja popołudniowa. 9 dzień czerwca jest piątek, czas na serwis. Jolanta Pawlak, Romuald Wójcik. Korupcja i udział w zorganizowanej grupie przestępczej wśród zarzutów dla byłego prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie. Porozumienie w sprawie gazociągu Baltic Pipe podpisali w Kopenhadze premierzy Polski i Danii. Aresztowano 40 osób podejrzanych o związek z zamachami na parlament w Teheranie. Na początek w serwisie Trójki prokuratorskie zarzuty dla byłego prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie. Śledczy zarzucają Krzysztofowi S. m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Z powodu działalności tej grupy sąd miał stracić co najmniej 21 milionów złotych, mówi Ewa Bialik z prokuratury krajowej. Grupie, która działała od lutego 2013 roku do września 2016 roku. Nadto zarzucono mu niedopełnienie obowiązków prezesa Sądu Apelacyjnego, przyjmowanie korzyści majątkowych w kwocie nie mniejszej niż około 400 tysięcy złotych. Podejrzany jest również o pranie brudnych pieniędzy i poświadczenie nieprawdy w dokumentach. Krzysztofa S. zatrzymało wczoraj CBA za zgodą Sądu Najwyższego. W sprawie strat finansowych krakowskiego sądu śledczy nie wykluczają, że zatrzymane zostaną kolejne osoby. Do tej pory zarzuty usłyszeli m.in. przedsiębiorcy, którzy mieli wystawiać fikcyjne faktury na rzecz sądu. Wstępne porozumienie w sprawie gazociągu Baltic Pipe podpisali w Kopenhadze premierzy Polski i Danii Beata Szydło i Lars Løkke Rasmussen. Polska zyska na tym dostęp do złóż na szelfie norweskim. Według założeń gaz z Norwegii przez Baltic Pipe popłynie do naszego kraju w 2022 roku. Polski rząd podkreśla, że inwestycja Baltic Pipe to praktyczna realizacja polityki różnicowania źródeł dostaw gazu. To bardzo ważny projekt dla naszego kraju, powiedziała premier Beata Szydło. To jest kwestia związana z poprawą bezpieczeństwa energetycznego Polski, ale też naszego całego regionu. Kilka dni temu rozpoczęła się procedura Open Season, w ramach której firmy zainteresowane wykorzystaniem Baltic Pipe mogą przesyłać swoje wstępne oferty do 25 lipca, a ostateczne do 5 września. Premier Danii Lars Løkke Rasmussen podkreślał znaczenie tego etapu gazowej inwestycji. Mam szczerą nadzieję, że ten projekt wraz z odpowiednimi decyzjami zostanie zrealizowany. Gazociąg łączący Danię z Polską ma mieć 260 kilometrów. Całkowity koszt Baltic Pipe to nawet 9 miliardów złotych. Z Kopenhagi Karol Darmoros, Polskie Radio. Władze Iranu aresztowały 41 osób podejrzanych o związek z zamachami na parlament i mauzoleum Ajatollaha Chomeiniego w Teheranie. Zginęło w nich 17 osób, a ponad 40 zostało rannych, poinformowało irańskie MSW. Z pomocą służb bezpieczeństwa i rodzin podejrzanych 41 osób powiązanych z zamachami Daesh aresztowano w różnych prowincjach. Takie informacje przekazał minister spraw wewnętrznych Iranu, cytowany przez państwową telewizję. Wszyscy napastnicy biorący udział w zamachach zginęli. Do ataków przyznało się Państwo Islamskie. Irańska Gwardia Rewolucyjna twierdzi, że za zamachami stoi Arabia Saudyjska oraz USA. Sprawa Romana Polańskiego wraca na wokandę. Przed sądem miasta Los Angeles zeznawać będzie Samantha, na której 40 lat temu, kiedy była nieletnią, reżyser miał dokonać gwałtu. Roman Polański jest nadal ścigany za to w Stanach Zjednoczonych. Nie jest jasne, czy Samantha Gamer będzie dopuszczona do zeznań, czy będzie tylko obecna na sali rozpraw. Wiadomo natomiast, że po rozprawie spotka się z dziennikarzami. Samantha Gamer mówi, że już jest zmęczona wieloletnim przeciąganiem się sprawy i chce ją zakończyć. Twierdzi, że wybaczyła Romanowi Polańskiemu, nie zależy jej na tym, aby filmowiec był ścigany przez amerykański wymiar sprawiedliwości. Adwokat reżysera stara się o to, aby sąd zwolnił jego klienta odpowiedzialności za czyny sprzed 40 lat i aby amerykańskie władze wycofały międzynarodowy nakaz aresztowania reżysera. W kwietniu sąd Los Angeles nie uznał wniosku pełnomocnika Romana Polańskiego, który uważał, że odbył on już karę za przestępstwo, którego dopuścił się przebywając 42 dni w areszcie. W tym czasie czekał na wyrok amerykańskiego Departamentu Sprawiedliwości. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Za 3 godziny w Warszawie rozpocznie się festiwal Otwarte Mieszkania. Mieszkania i pracownie architektów, konserwatorów, rzemieślników związanych z odbudową stolicy będą dostępne dla zwiedzających. Tegoroczna akcja przebiegać będzie pod hasłem Warszawa w nowym domu. Koordynatorka projektu Dorota Gołębiewska wyjaśnia, że podczas festiwalu zwiedzający zobaczą na co dzień niedostępne przestrzenie związane z postaciami, które przysłużyły się odbudowie Warszawy. W tym roku uważamy za perełkę naszego festiwalu pracownię Jerzego Jarnuszkiewicza na Nowym Mieście. Tam są zachowane przedmioty, którym wykonywał swoje dzieła oraz kopie na przykład Małego Powstańca. Impreza potrwa do 25 czerwca w weekendy od 10 do 11 oraz 17-18 czerwca zaplanowano zwiedzanie mieszkań prywatnych i pracowni artystycznych. Więcej na ten temat na stronie form.waw.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Do końca dnia pogodnie, będzie pięknie, tylko na zachodzie przelotne opady deszczu, lokalnie burze. Towarzyszyć burzom może porywisty wiatr. Temperatura dziś od 23 do 28 stopni, a wieczorem w nocy pochmurno. Na zachodzie, Pomorzu, Wielkopolsce opady deszczu i burze, lokalnie te burze z gradem. A w nocy od 10 stopni na Podlasiu do 12 na Podkarpaciu, 14 w centrum i na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No jak tam twoja cena? No dobra, no bardzo dobra. Lubię takie małe, mocno wypieczone. Grillujemy ceny w sklepach Euro. 49 cali LG Smart TV Fifi za 1999. Smartfon LG X-Power 5,3 cala. Mocna bateria za 649. Laptop HP Intel Core i3. Dysk 1000. Radeon 2 giga za 1999. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut już po godzinie 16. Program trzeci. Audycja popołudniowa. Dariusz Pieruk przy naszym telefonie do 19.07 trójek. Na początku 22. zd3@polskieradio.pl. A co dziś w naszym programie do 19.00? Wprawdzie konserwatyści wygrali wczorajsze wybory w Wielkiej Brytanii, ale prawdopodobnie nie będą mieli większości do samodzielnego rządzenia. Wszystko wskazuje na to, że plan Theresy May nie wypalił. Podczas wyborów lokalnych właściwie laborzyści stracili swoje stanowiska w swoich matecznikach. I teraz nagle okazało się, że w ciągu 2-3 tygodni poparcie dla nich wzrosło tak mocno, że są prawie równoważną siłą dla konserwatystów i właściwie mają szansę także na budowanie koalicji. Nie chciałbym państwa straszyć, zwłaszcza w piątek, no ale uczciwa informacja państwu się należy. Zmierzamy mianowicie do katastrofy. Już w 2050 roku w morzach, oceanach świata będzie więcej plastiku aniżeli ryb. W przypadku 80% przebadanych ptaków stwierdzono plastik w ich organizmach, czyli problem jest bardzo duży. Te ekosystemy morskie i oceaniczne, one rzeczywiście są niezwykle zagrożone. Różnymi problemami dziś zajmiemy się. Odwieczny problem, mianowicie karaluchy w mieszkaniach i domach. Można nad nimi zapanować? Sterowaliśmy nimi specjalną aplikacją, która była zainstalowana na tablecie i decydowaliśmy, gdzie one mają iść. Karaczany były posłuszne, jednak bardzo krótko, ponieważ zachodził u nich taki proces, który nazywa się habituacja, czyli przyzwyczajali się szybko do bodźca. Co by tłumaczyło, dlaczego tak trudno się ich z domu pozbyć? Przetrwają w naprawdę wielu warunkach i doskonale się rozmnażają. Dziś także o tym, dokąd na wakacje. Malta, Sycylia, miałam takie plany. Gdzieś w granicach 5000. Myślę, że około 10000, ale rodzina duża. Na wakacje jadę na tydzień na południe Polski. Ile wydam? Myślę, że około 1000 zł. Oby tylko i wyjazdy, i odpoczynek były bezpieczne. Ja się nauczyłam być bezpieczną na wakacje i bezpiecznie jeździć na rowerze i ogólnie bezpieczeństwa. Nie wolno jeździć bez dwóch rąk, najlepiej w kasku. A może tak na wakacje autostopem? Podróżować można stopem, dokąd siły pozwalają. Nie ma tutaj znaczenia, ile mamy lat. Bardziej zależy to od predyspozycji, od tego, co lubimy i czy mamy w sobie taką żyłkę poznawania świata, a przede wszystkim ludzi. Bo autostop to są ludzie. Po 17.20 co w mowie piszczy? Rzecz jasna, to subiektywne moje odczucie, ale mam wrażenie, że przed nami sporo atrakcji i wzruszeń. 7 trójek na początku 22, prawie 10 minut po godzinie 16. Zapraszamy do reklamy. Człowiek jest zachłanny, Reneuszu. Kupi pralkę, marzy o żelazku. Ma telewizor, chce soundbar.

Ta piosenka dnia i Liam Gallagher. Program trzeci, audycja popołudniowa, prawie 16 minut po godzinie 16. Zwycięstwo, które jednak okazało się porażką, tak w skrócie można podsumować wynik wczorajszych wyborów do brytyjskiego parlamentu. Prowadząca w sondażach partia konserwatywna zdobyła najwięcej głosów, ale uzyskała gorszy wynik niż w poprzednich wyborach. Utraciła tym samym zdolność samodzielnego rządzenia. To na pewno będzie wpływało na to, w jaki sposób Wielka Brytania pożegna się z Unią Europejską. Tymczasem premier Theresa May zapewnia, że jest gotowa na utworzenie koalicji, także rządu. Złożyłam właśnie wizytę jej królewskiej mości. Teraz sformułuję rząd. Rząd, który zapewni Wielkiej Brytanii pewność i poprowadzi ją naprzód w tych krytycznych dla naszego kraju czasach. Ten rząd poprowadzi kraj przez kluczowe negocjacje w sprawie Brexitu, które rozpoczynają się zaledwie za 10 dni. Wypełni wolę brytyjskich obywateli, wyprowadzając Zjednoczone Królestwo z Unii Europejskiej. Konserwatyści wygrali te wybory, tyle tylko, że rozmiar tego zwycięstwa jest delikatnie rzecz mówiąc, niezadowalający. Co dalej? Naturalnym koalicjantem, zresztą już formalnie zgłoszonym dla konserwatystów. Grzegorz Lewicki z Fundacji imienia Kazimierza Pułaskiego. Jest partia unionistyczna DUP w Irlandii Północnej. To jest partia, która ma zaledwie 10 głosów w parlamencie. Przypomnijmy, że konserwatyści mają 318 głosów, a więc potrzebują 8 głosów. Dostają 10. W wyniku utraty większości w parlamencie Patryk Toporowski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Być może zespół negocjacyjny będzie musiał się zmienić. Nie wiadomo do końca, kto będzie w środku, kto będzie odpowiadał za które obszary negocjacyjne i to w konsekwencji może doprowadzić do poważnego kryzysu w rozmowach. A rozmowy są już planowane 19 czerwca, czyli całkiem niedługo. Czwarty Brexit nie uzyskał poparcia ze strony większości Brytyjczyków. Profesor Piotr Wawrzyk, europeista z Uniwersytetu Warszawskiego. Większość Brytyjczyków zagłosowała na partii, które mówiły o łagodnym Brexicie albo w ogóle wypowiadały się przeciwko Brexitowi, jak na przykład liberałowie. Stąd niezależnie od tego, kto będzie koalicjantem konserwatystów, to zapewne jako jeden z warunków postawi odejście od twardego Brexitu. Większość partii, które wejdą do parlamentu brytyjskiego, jednak chciałaby w jakimś zakresie pozostać w rynku wewnętrznym Unii Europejskiej. To są liberalni demokraci, laborzyści również w pewnym zakresie, może tak nie do końca, bo mają wątpliwości co do swobody przepływu osób, ale generalnie są jak najbardziej za pozostaniem w rynku wewnętrznym. Więc to może oznaczać, że jednak to stanowisko wobec takiego twardego Brexitu może być złagodzone. Media oczywiście trochę się łudzą, że można przeprowadzić miękki Brexit. Ten miękki Brexit to by oznaczał właśnie zachowanie niektórych przywilejów związanych z członkowskim Unii Europejskiej. To jest wszystko oczywiście palcem po wodzie pisane, dlatego że elity Unii Europejskiej teraz będą oczywiście chciały pokazać Brytyjczykom, że nie można mieć ciastka i zjeść ciastka, tylko po prostu albo bierzemy rozwód, albo pozostajemy małżeństwem. Partia Pracy już mówi, że myślą o rządzie mniejszościowym. To jest praktyka niefunkcjonująca w Wielkiej Brytanii. Nie wydaje mi się, aby to też miało sens w przypadku tak ważnej kwestii, jaką będzie Brexit dla nowego rządu. Natomiast propozycja, która może paradoksalnie być zabójcza dla partii konserwatywnej. Dlatego, że rząd mniejszościowy Partii Pracy będzie mógł liczyć na poparcie Szkotów, na poparcie liberałów w zakresie albo stopniowego odchodzenia od Brexitu, albo tak takiego bardzo łagodnego Brexitu, ale też część posłów konserwatywnych będzie głosowała razem z tą taką mniej lub bardziej formalną koalicją, a to z kolei może doprowadzić do rozpadu partii konserwatywnej. Komentarze po wyborach w Wielkiej Brytanii zebrał dla Państwa Mariusz Krzemiński. Prawie 20 minut po godzinie 16. Panie Aleksandrze, co dobrego? Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałem tylko ostrzec wszystkich przed wyjazdem z centrum Katowic. Na drodze krajowej 86 stronę Częstochowy pocałowały się 4 samochody. Nie polecam. Program trzeci. Audycja popołudniowa. Pan Darek przy telefonie. 7 trójek na początku. 22. To J.J. Cale. They call me the breeze. I keep low and low. They call me the breeze. I keep low and low. I ain't got me nobody. To smutna naprawdę perspektywa. Już w 2050 roku ilość plastiku w morzach, oceanach będzie przerażająca. W przypadku 80% przebadanych ptaków stwierdzono plastik w ich organizmach, czyli problem jest bardzo duży. Te ekosystemy morskie i oceaniczne, one rzeczywiście są niezwykle zagrożone. Do tego, jak śmiecimy, a śmiecimy bardzo, wrócimy za chwilę. Śmiecimy na potęgę, nie dbamy o nasze naturalne środowisko. Mimo że w wielu krajach od lat segreguje się odpady, to w dalszym ciągu zdecydowanie zbyt dużo plastikowych toreb, zużytych opakowań trafia na łono natury. Drobne cząstki tworzyw sztucznych dostają się do rzek, a potem do mórz, oceanów. Są badania dotyczące ptaków z rejonu Morza Północnego. Paweł Średziński, bloger i działacz ekologiczny. W przypadku 80% przebadanych ptaków stwierdzono plastik w ich organizmach, czyli problem jest bardzo duży. Te ekosystemy morskie i oceaniczne, one rzeczywiście są niezwykle zagrożone. Największy udział w tych śmieciach pływających w morzach to są tworzywa sztuczne. Sławek Brzuzek, Fundacja Nasza Ziemia. To, co my zresztą widzimy, to, co leży na plażach i pływa po powierzchni wody, to jest około 15% tego, co w morzach jest. Jak można z tych mikrocząsteczek plastikowych oczyścić morza? Plusem tworzywa sztucznego jest to, że ona z reguły pływa po powierzchni. Są to materiały lekkie, więc unoszą się na wodzie bądź gdzieś blisko powierzchni. Angelika Gąkowska, Centrum Nauki Kopernik. Dlatego metodę, którą zastosowano, to najczęściej się stosuje w tym przypadku, jest pewnego rodzaju lej. Ten lej zanurza się powoli do wody tak, żeby był tylko kilka centymetrów poniżej powierzchni. Wtedy ta cała górna warstwa wody, która jest powyżej, spływa do środka, czysta woda przesiąka na sam dół, a na dole jest na przykład sitko i przez to sitko wypływa woda, a wszystkie te resztki, które pływały po powierzchni, zostają na sicie. Jedynym dobrym rozwiązaniem jest to, żeby zatrzymać proces zaśmiecania wód. Były nawet takie wstrząsające filmy z sekcji zwłok ptaków morskich, które no właśnie wypełnione są na przykład korkami po odbutelek plastikowych, szczątkami toreb plastikowych, szczątkami butelek, sztućcami plastikowymi. No, nam się to wydaje absurdalne, jak można coś takiego zjeść, ale dla bardzo wielu ptaków te stworzone przez nas przedmioty są łudząco podobne do omułków, krabów, owadów, dżdżownic. Wielka pacyficzna plama śmieci. Anna Sosnowska, WWF Polska. Która znajduje się między Kalifornią a Hawajami. Jest to ogromny obszar pokryty odpadami głównie plastikowymi, które zebrały się na skutek działania prądów morskich. To jest 3,5 miliona ton odpadów i one unoszą się w toni wodnej, ale powstaje taka plastiksfera, taka zawiesina. W ujściu Wisły dochodzi do takich znalezisk jak na przykład stara lodówka, telewizor, martwa krowa. To wszystko spływa właśnie Wisłą. Nam się wydaje, że to, co wrzucimy do wody, tego nie będzie widać. My musimy skończyć z tym myśleniem i naprawdę zająć się poważnie tymi wodami, bo to jest duży problem. Jeśli ludzkość się nie opamięta, a nic na to nie wskazuje, to w 2050 roku, jak powiedziałem, we wszystkich wodach będzie więcej plastiku aniżeli ryb. A tę relację przygotował dla Państwa Tomasz Jeleński. The summer air was soft, warm, the feeling right, the Paris night did its best to please us. And strolling down the Seine, we had a drink in each cafe. Still see It was the age of no regret. Oh yes, those crazy years, that was the time of the flower power. But underneath, we had a fear of flying, of getting old, a fear of slowly dying. We took the chance like we were dancing our last dance. I can still recall. Panie Adamie, witam. Halo? Kłaniam się panu, panie. Dzień dobry panu. Panie redaktorze, w mojej hierarchii ryb sandacz jest na bardzo wysokim miejscu. Mm-hmm. Z uwagi na smakowitość, jak i na... Brak ości. Ja mam, jak pan wie, wymiar ochronny sandacza to już jest 45 cm. Aha. Okres ochronny od 1 stycznia do 31 maja, czyli już można łowić. Tak. Dzisiaj złowiłem 4, ale wszystkie musiałem wypuścić. Nie bo były za małe. Mhm. Ale kilka dni temu złowiłem 2 wymiarowe. Miałem, wie pan, gości z Niemiec i oni naciągnęli mnie do restauracji na sandacza. Nie chciałem, ale się w końcu skusiłem. Podano coś takiego, co wie pan, to było jakieś kawałek mięsa, takiego rzadkiego, w jakimś sosie, który był przyprawy całego świata, nie do jedzenia. Mm-hmm. A im to smakowało. Mm. Więc ja mówię, kochani, ja wam pokażę, co to jest sandacz. Oczywiście. I zrobiłem sandacza, wie pan, folii. I z odrobiną pieprzu białego, soli i kropli cytryny. Jak się tą folię otworzyło, to aromat był taki, że kolana się uginały. Panie a w czasie Adamie, jedzenia... Ja tu czułem ten aromat. Tak. A w czasie jedzenia to te kubki smakowe przeżywały szał uniesień. Mm-hmm. No, to tyle samochwalstwa, ale tak gwoli ścisłości. Niech pan kiedyś spróbuje zrobić tak sandacza, jak ja mówię. Zobaczy pan, jaki to jest smak. Obiecuję i bardzo dziękuję za podpowiedź. Pozdrawiam pana. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Abba, tymczasem po 16.30 skrót wiadomości. Jolanta Pawlak. Wątek zmian kadrowych w spółkach Skarbu Państwa na nowych nagraniach z restauracji Sowa i Przyjaciele, które ujawnia TVP Info. Według dziennikarzy stacji chodzi m.in. o wejście do zarządu spółki Tauron byłego ministra skarbu Aleksandra Grada. Słychać głosy ówczesnego ministra skarbu Włodzimierza Karpińskiego, byłego rzecznika rządu Pawła Grasia, byłego szefa BOR-u generała Mariana Janickiego, biznesmena Jerzego Mazgaja i księdza Kazimierza Sowy. Jedno z ujawnionych nagrań to według TVP Info rozmowa biznesmena Mazgaja i księdza Sowy. Biznesmen skarży się na publikację Gazety Polskiej. Na ksiądz miał powiedzieć na to, tu cytat, nie polemizować, zniszczyć. Chciał umówić się z 13-latką. Wpadł w ręce policjantów z Rudy Śląskiej. Zarzut składania propozycji seksualnych małoletniej usłyszał 51-latek. Wcześniej korespondował z dziewczynką. Wpadł, gdy z Wielkopolski przyjechał na spotkanie z rzekomą nastolatką. Hiszpański rząd zablokuje referendum w sprawie niepodległości Katalonii. Władze centralne od dawna sprzeciwiają się planom ogłoszenia niepodległości przez liczącą ponad 7 milionów Katalonię, która jest najbogatszym regionem Hiszpanii. Według konserwatywnego rządu Mariano Rajoya referendum byłoby niezgodne z konstytucją. Tyle teraz. Pełny serwis Trójki za pół godziny. No niestety, jutro strefa burz opadów przesunie się na wschód, miejscami grad, nawet na zachodzie pogodnie, ale nad morzem przelotny deszcz. W Koszalinie jutro 18 stopni, a w Gdańsku, Olsztynie 19, w Szczecinie, Bydgoszczy 20, w Poznaniu 21, w Augustowie, Katowicach, Krakowie 22, a w Warszawie, Lublinie, Rzeszowie 23, a w Białymstoku 24. Niedziela pogodna, poniedziałek burzowy, a potem znów słonecznie, tyle że bez upałów. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

To grupa The Beatles, program trzeci, 23 minuty pozostały do 17. To pierwszy, proszę Państwa, tego typu projekt w Polsce. Za kilka miesięcy będzie widać efekty i będzie można odbyć wirtualny spacer po królowej polskich rzek. 15 specjalnych kamer umieszczonych na łódce wykonuje właśnie zdjęcia Wisły i terenów przybrzeżnych. A wszystko po to, by całemu światu pokazać dzikie piękno tej rzeki. Ambasadorem akcji jest Marcin Dorociński. Panie kapitanie, jak rozmieszczamy tutaj materiał ludzki? Do rzeki. Ja sobie do tej pory tego nie uświadamiam, ale ja mam chorobę morską. Płyniemy sobie tutaj łódką. Pan jest operatorem tego zielonego sprzętu. Tak, jestem operatorem. Sebastian Kobus, Fundacja WWF Polska. Chcemy pokazać dziką przyrodę. Chcemy pokazać, że to jest królowa nie tylko polskich, ale europejskich rzek, że należy utrzymywać ją przynajmniej w takim dzikim stanie, jakim jest teraz. Przymontowany do łódki plecak Google Tracker. Piotr Zalewski, Google Polska. Jest to sprzęt do wykonywania zdjęć Street View, tych samych zdjęć, które znamy z map Google'a. Na plecaku zamontowanych jest 15 aparatów fotograficznych, 15 obiektywów, każdy skierowany w innym kierunku. Także można dojrzeć, co czai się w krzakach. I uwaga nadwiślańscy nudyści, bo pływa tutaj statek z bardzo czułym sprzętem optycznym. Od razu mogę uspokoić, twarze tych osób są zawsze rozmywane. Nie ma możliwości potem identyfikacji, kto był sfotografowany. Można częściej spotkać bobra tak naprawdę niż parę w dwuznacznej sytuacji. Pan Michał, załogant. Potencjalnie jest taka możliwość, natomiast nie wybraliśmy weekendu. W związku z tym myślę, że nie powinno być takich kwiatków. No jest to bardzo przyjemny rejs. Pogoda idealna. Załoga doborowa. Normalnie zazdroszczę panu pracy. Dziękuję. Ja często zazdroszczę pani, jak jestem w warunkach biurowych i słyszę takie pogadanki o luźnej atmosferze w radiu, no to wtedy ja pani zazdroszczę pracę. Taką magiczną sytuacją jest samo wypłynięcie kilka kilometrów na południe od Warszawy i właśnie spotkanie tych niezwykłych zwierząt, ale spotkaliśmy się również z dużą ilością osób, które machały, które pozytywnie nas odbierały, które były zafascynowane tym i popierają tą akcję, że Wisłę należy chronić i należy pokazywać tym, którzy jeszcze może takiej wiedzy większej nie mają na ten temat. Jak odwiedzę odpowiednią stronę, to będę mogła podziwiać za każdym razem Wisłę, ale ona będzie tylko cały czas o jednej porze roku do podziwiania, bo już nie będzie zimowej Wisły na przykład. Ja mam taką cichą nadzieję, że... Edyta Jaszczuk, WWF Polska. Jeśli ktoś już wejdzie na stronę map Google'a i tam wejdzie w opcję Street View i zobaczy, jak ta Wisła wygląda teraz przy tej pięknej pogodzie, to zechce ją również zobaczyć w innych porach roku. Mam również ogromną nadzieję, że Wisła zostanie taka, jaką jest. I dzięki temu będą możliwe dalsze takie prace, realizacja Street View w innych porach roku i patrzenie, jak ta przyroda na Wiśle się rozwija. A w najbliższym czasie łódka będzie pływała także na odcinkach Smolice, Kraków i Włocławek-Toruń. Można zatem pomachać załodze, do czego namawia Anna Rukicińska. Tym razem Elvis Costello. She may be the face I can't forget, a trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song the summer sings, maybe the chill the autumn brings, maybe 100 different things within the measure of a day. She may be the beauty or the beast, may be the famine or the feast, may turn each day into a heaven or a hell. She may be the mirror of my dreams, a smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell. Panie Mateuszu, witam pana. Halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że udało się dodzwonić. Chciałem wspomnieć właśnie tutaj a propos Wisły. W zeszłym roku z dwójką przyjaciół udało nam się spłynąć Wisłą na słupach, takich dużych deskach z wiosłem, z Warszawy do Gdańska. I a propos tych zwierząt, widoków, Wisła jest bardzo czysta, jest piękna, niesamowita od strony właśnie rzeki. Polecamy wszystkim, jest cudowna. Może właśnie fauna, flora. Może właśnie osoby, które spojrzą wirtualnie na Wisłę, przekonają się do takich podróży. Pozdrawiam pana i dziękuję. Pozdrawiamy. Do usłyszenia. She may be the love that cannot hope to last, may come to me from shadows of the past that I remember till the day I die. She may be the reason I survive, the why and wherefore I'm alive, the one I'll care for through the rough and ready years. I'll take her laughter and her tears and make them all my souvenirs. Where she goes, I've got to be. The meaning of my life is she. To Elvis Costello. Proszę państwa, nadciąga rewolucja, srebrna rewolucja, srebrna, bo senioralna. Struktury państwa, zwłaszcza gospodarka, muszą przestawiać się na tryb uwzględniający coraz większą liczbę osób starszych. Nie ma innego wyjścia, mówi Marzena Rudnicka, szefowa Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej. W tej chwili 1,5 miliona osób w naszym kraju jest po 80 roku życia. W ciągu najbliższych 2 lat ta liczba się dwukrotnie zwiększy, czyli będzie prawie 3 miliony osób po 80 roku życia. Można założyć z góry, że prawie każda osoba po 80 roku życia potrzebuje wsparcia. Teraz żyjemy dłużej, jesteśmy aktywni. Hanna Piekarska, członek Rady Seniorskiej w Łodzi i dziennikarka Głosu Seniora. Chcemy uczestniczyć w życiu społecznym, kulturalnym. W każdej dziedzinie jest nas dużo, więc nie można udawać, że nas nie ma. W jakich produktach albo ofertach ta rewolucja będzie się przejawiać? Oczywiście wsparcie w domu seniora i wsparcie w placówkach całodobowych bądź placówkach dziennych. Kolejna branża, oczywista branża, to budownictwo, można je nazwać mieszkalnictwo senioralne. To są takie obiekty, w której senior jest jeszcze niezależny, mieszka we własnym mieszkaniu. Beata Leszczyńska z firmy MediSystem. Ale w takim infrastrukturalnie rozwiązaniu, które daje mu możliwość skorzystania z różnego rodzaju wsparcia i usług, czyli na przykład usługi sprzątania, gotowania, jeśli skorzystania z cateringu, na przykład zrobienia zakupów, dostarczenia mu transportu, czy jakiegokolwiek innego rozwiązania, na które będzie miał ochotę. Poukrywane są wewnątrz ścian, w meblach pewne udogodnienia, które pozwalają im jak najdłużej żyć samodzielnie. Michał Grzymała-Kazłowski, architekt i szef firmy Archimed. Na przykład schodząc z łóżka uruchamia się czujka, która włącza lekkie światło prowadzące do łazienki. Są zamontowane poręcze, które pozwalają bezpiecznie chodzić po domu. Wszystkie wykładziny są zamontowane na stałe, nikt się tam nigdzie nie poślizgnie. Wszystko może być automatyczne, a w momencie, kiedy dana osoba wymaga opieki, to w swoim własnym domu dostaje pełną opiekę medyczną. Dużo się mówi o internecie rzeczy, ale też mówi się o internecie konwersacji. Czyli komunikowanie z internetem bez używania urządzeń dotykowych. Mówimy do urządzenia jedynie, wydajemy komendy głosowe, internet nam odpowiada i wyszukuje treści, które potrzebujemy, a nie korzystamy z tabletów czy smartfonów. To spowodowałoby, że znaczna część seniorów, którzy są wykluczeni cyfrowo dziś, mogliby skokowo pominąć w ogóle korzystanie kiedykolwiek z tabletów i smartfonów i zacząć korzystać z internetu poprzez rozmawianie z nim. Jakie są bariery po stronie właśnie seniorów? Pewne ograniczenia są jakby wynikające z wychowania naszego. Nie było kiedyś takich ofert i takich propozycji. Sama wiem, jak namawiam sąsiadki do wyjścia, tak jak w mieście Łodzi były senioralia. Były tłumy, ale na przykład wśród moich znajomych widziałam jeszcze i tak dużo osób, które nie skorzystały, a bo mi się nie chciało, bo deszcz padał, bo to, bo tamto. Czyli ta mentalność może być problemem. Tak, tak. Jaki jest potencjał na tego typu usługi w Polsce? Bo wydawałoby się, że ten polski senior jest wciąż człowiekiem niezamożnym. Dla tak zwanego przeciętnego obywatela, który staje się seniorem, dom, mieszkanie, które ktoś ma, staje się puste, dzieci wyszły, stają się dorosłe. I to mieszkanie albo powinno być sprzedane, albo wynajęte. I pieniądze pochodzące z własnego majątku powinny starczać na utrzymanie w tym specjalistycznym ośrodku, albo w mieszkaniu assisted living, które powinno być dużo mniejsze, ale dzięki temu wygodniejsze i lepiej zaprojektowane. Pytał Kuba Witkowski. Seniorzy, proszę państwa, są atrakcyjną grupą społeczną dla biznesu. Ich portfele stanowią 30% siły nabywczej, to nawet 140 miliardów złotych rocznie, tak więc jest o co zabiegać. Chociaż z drugiej strony, jak to byłoby miło mieć znów 18 lat, a tam 18, w mojej aktualnej sytuacji 30 brałbym w ciemno. Dalida. venais d'avoir 18 ans. Il était beau comme un enfant, fort comme un homme. C'était l'été, évidemment, et j'ai compté en le voyant mes nuits d'automne. J'ai mis de l'ordre à mes cheveux, un peu plus de noir sur mes yeux, ça l'a fait rire. Quand il s'est approché de moi, j'aurais donné n'importe quoi pour le séduire. Il venait d'avoir 18 ans, c'était le plus bel argument de sa victoire. Il ne m'a pas parlé d'amour, il pensait que les mots d'amour sont dérisoires. Il m'a dit, j'ai envie de toi, il avait vu au cinéma le blé au nerf. Au creux d'un lit improvisé, j'ai découvert Panie Kubo, witam, halo. Witam, dzień dobry. Dzień dobry. Ja krótko jeszcze o Wiśle chciałbym powiedzieć. Aha. No przede wszystkim wydaje mi się, że my jako ludzie, którzy nad tą Wisłą przebywamy, powinniśmy o nią dbać, tak, bo śmieci są góry nad Wisłą. I nie mówię tutaj tylko o tych, które płyną, ale te, które są na brzegach, a które zawsze wysoka woda zabiera. No i tak jak wszyscy mówili, spływają do morza, tak? No, bezwzględnie warto o tym pamiętać. Pozdrawiam pana, dziękuję. 7 trójek na początku, 22. J'avais deux fois 18 ans. To była Dalida. Prawie 10 minut pozostało do 17. Czy państwo wiedzą, że dziś właśnie jest Dzień Przyjaciela? Młodość podobno ma wielu przyjaciół, z czasem ubywa ich, czasem dochodzą też nowi. Nie każdy znajomy oczywiście ma szansę stać się przyjacielem. Ciekawe, co sprawia, że jednych dopuszczamy do tego wąskiego kręgu osób najważniejszych w życiu, innych zaś nie. Sprawdzała Ewa Dudzińska. Ma pani przyjaciela wymyślonego. Z nim tu siedzę. Czasy są takie, że tak trudno, że trzeba sobie wymyślać. Tak, trzeba sobie wymyślać przyjaciela. Zwłaszcza dzisiaj, jak współpracownik mój nie dotarł i czuję się samotna. Więc musiałam zaprosić samotnego przyjaciela. Jest w pana przypadku? Była, o może w ten sposób. Ale coś się pokomplikowało? Nie, no po prostu wydaje mi się, że tak samo jak jest początek, to jest i koniec. A to smutne w sumie. A nowego nie ma? Jak na razie nie. Nie boleję nad tym. Mamy rodzinę, mamy miłość, to po co nam jeszcze przyjaciel? To są chyba równoległe światy, nie można porównywać tego. Kryteria, które najczęściej ludzie biorą pod uwagę, żeby stworzyć pewną gradację znajomości, to jest czas jej trwania i intensywność. Psycholog dr Ewa Jarczewska-Gertz, Uniwersytet SWPS. Zna pewne szczegóły z naszego życia, których nie znają na przykład, nie wiem, koledzy z pracy. Czyli sam fakt, że komuś powierzamy takie swoje intymne tajemnice, to już go wyróżnia, daje mu szansę ja na to, żeby być przyjacielem. No właśnie, mogłoby się wydawać, że tak. Z drugiej strony są osoby, które nie mają większych problemów z ekspresją myśli, uczuć na temat siebie, swojego życia. Wszyscy są ich przyjaciółmi. No nie. Szorstka męska przyjaźń. Zdarzyła się panu? Zdarzyła się od czasów przedszkola i trwa z kolegą sympatycznym Robertem. Wspólne wyjazdy wakacyjne. W tym roku będziemy prawdopodobnie jechali na Chorwację. Razem on ze swoją rodziną, ja ze swoją rodziną. Zresztą ryzykowne, bo żony mogły się nie polubić. Już byliśmy. Niejednokrotnie. Panie się tak polubiły, że z nikim innym nie chcą jeździć, tylko ze sobą. A czy teraz już w takim dorosłym wieku trudniej o tą przyjaźń? Bo mówimy szkoła, przedszkole, a potem co? Kończą się przyjaźni? Nie ma już możliwości? Znaczy ja uważam, że w dzisiejszych czasach może nie być czasu na przyjaźń. Praca, zmęczenie, nocleg, spanie, rano praca i te przyjaźnie się urywają. Ja to sobie tak wyobrażam, że taki przyjaciel to może być nawet na odległość, że my się nie musimy codziennie widywać, ale jak się spotkamy, to jest ta chemia. Codziennie to my się nie musimy widywać, ale jednak jak my się przez przestajemy w ogóle widywać, to gdzieś ta chemia zanika. Bardzo fajnie powiedziała mi przyjaciółka, że najbardziej za mną tak naprawdę tęskni zaraz po spotkaniu. Wtedy będzie tęsknić najmniej, bo się dopiero co spotkałyśmy i nasyciłyśmy się sobą i swoją przyjaźnią. A tak naprawdę odświeżenie przyjaźni poprzez spotkanie powoduje, że ta tęsknota jest tym większa. Od przyjaciela to się nie powinno w ogóle niczego oczekiwać. To jest nowatorskie, co pani mówi, bo na ogół to ludzie mówią, że trzeba sprawdzić, czy nas nie zawiedzie. Samo wychodzi w praniu. Życie weryfikuje pewne sprawy. Można latami z kimś się spotykać i może się okazać, że nie jest zbyt to fajne. A możemy nie doceniać znajomości, które są wartościowe już na starcie. W dniu przyjaciela o przyjaźń pytała Ewa Dudzińska. Program trzeci, audycja popołudniowa. 7 trójek na początku 22, pan Darek do 19. zd3@polskieradio.pl. Dire Straits. I can see what you're looking to find in a smile on my face. In my peace of mind, in my state of grace, I send what I can to the man from the minister race. He's a part of heaven's plan, and he talks to me. Now I send what I can to the man with a diamond ring. He's a part of heaven's plan, yeah, and he sure can sing. Now it's all I can afford, but the Lord has sent me eternity. It's to save the little children in a poor country. Got my ticket to heaven, never left in life. I gotta ride all the way to paradise. I got my ticket to heaven, and never left in life. Panie Tomaszu, witam, halo. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry. W dwóch sprawach. Za rozmowy z panem Adamem o rybach wśród głodnych ludzi powinna być kara, co najmniej PESEL na tydzień by nie zabrane, no tak. To po pierwsze. Nie wziąłem tego pod uwagę, ale to rzeczywiście nieludzkie. Bardzo pana przepraszam. A po drugie, panie Kubo, jak pan będzie brał 30, dla mnie poproszę 38. Też styknie. Aha. Dziękuję, do widzenia. Rozumiem, że pan też jest zainteresowany. Bardzo panie dziękuję. Panie Kubo, no powiem panu, że przy mojej twarzy, która tylko litość wzbudza u patomorfologów czy tam patologów, to już... Nie ma innego wyjścia. 38 też powinno dać radę. Bardzo proszę, będę pamiętał. Do usłyszenia. Jeszcze krótki, proszę państwa, komunikat. Proszę wybaczyć dzisiejszą nieobecność redaktora Wałkuskiego, ale uczestniczy w uroczystościach pogrzebowych w Waszyngtonie Zbigniewa Brzezińskiego. 4 minuty do 17. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Lustrzanka cyfrowa Canon EOS 1300D.